मंजिल, जीना हुआ मुश्किल, अब होगा कैसे अपना मिल पाना। को रुलाए वो मुलाकातें, ना खबर तेरी ना पता तेरा, मैं कहां से तुझे ढूंढ के लाऊं, पास मेरे ना कोई निशान। जाने जा है ना मंजिल, जीना हुआ मुश्किल, अब होगा कैसे अपना मिल पाना। बस ना चले कोई भी मैं मजबूर हूँ, तू सामने है फिर भी तुझसे मैं दूर हूँ। बस ना चले कोई भी मैं मजबूर हूँ, तू सामने है फिर भी तुझसे मैं दूर हूँ। तक वफा में आंसू पिएंगे, ऐसे भला हम कैसे जिएंगे। मैं जुदा होके जी नहीं सकता, दर्द क्या है तुझे ना बता पाऊं, बेजुबां है मेरी दास्तां।